Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 lutego, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie będzie śledztwa w sprawie rzekomego znęcania się nad Adamem Z. podejrzanym w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Nie ma dowodów obciążających policjantów. To była udana operacja. Lekarze przyszyli rękę 32-latkowi. W kolejce czekają kolejne osoby. Zachodnia obwodnica Łodzi będzie tańsza, zapowiedział wiceminister infrastruktury. Prokuratura w Zielonej Górze umorzyła postępowanie wobec trójki policjantów z Poznania podejrzewanych o stosowanie przemocy i zmuszania Adama Z. do składania obciążających go zeznań. Chodzi o podejrzanego w głośnej sprawie o zabójstwo Ewy Tylman, który złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Śledczy nie dopatrzyli się w postępowaniu policjantów żadnych znamion przestępstwa i podjęli decyzję o umorzeniu postępowania. Główny podejrzany w głośnej sprawie o zabójstwo Ewy Tylman twierdził, że w trakcie wstępnych przesłuchań był wielokrotnie poniżany i obrażany. Policjanci mieli mu ubliżać, wyśmiewając się m.in. z jego orientacji seksualnej, a nawet szarpać i bić, zmuszając w ten sposób do złożenia obciążających go zeznań. Śledczy przesłuchali wszystkich świadków, którzy mieli w tym czasie kontakt z Adamem Z., a także sprawdzili dokumentację medyczną, aby znaleźć w niej potwierdzenie zarzutów o stosowanie przemocy fizycznej. Jak podkreśla Zbigniew Fonfera, rzecznik prokuratury okręgowej w Zielonej Górze, prowadzący postępowanie w tej sprawie nie znaleźli jednak żadnych dowodów obciążających policjantów z Poznania. Co więcej, część z faktów podawanych przez Adama Z. uznali za zmyślone. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze podjęła dziś decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów biorących udział w śledztwie o zabójstwo Ewy Tylman. Adam Z. ma prawo do odwołania się od tej decyzji. Artur Steciąg, Radio Zachód. Po 75 dniach od pionierskiej operacji 32-letni Piotr Tchórz wyszedł ze szpitala. Pacjent, któremu lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przeszyli rękę, będzie rehabilitowany. Czekają go też kolejne zabiegi, ale może być już w domu. Leki będzie musiał brać się przez całe życie. Mimo to jest bardzo szczęśliwy. Ja byłem tego świadomy, że jakby coś się nie powiodło, to bym stracił tego kikuta. Byłoby jeszcze amputowane jeszcze wyżej, nie? Ale wiadomo. Trzeba było zaryzykować, opłaciło się na szczęście. Palce się ruszają, prądy takiej giełki, jakieś czucie wraca. Chcę na przykład to poruszyć kciukiem, to proszę. Rodzina pana Piotra dodaje, że ryzyko było ogromne. Przede wszystkim to widać po samej dłoni, jak ta dłoń pięknie dochodzi do siebie i nawet zrobiłam Piotrkowi takie zdjęcie, gdzie jedną dłoń ściska drugą. No i ta dłoń już jest coraz bardziej jego. To, co zrobił, to widać, że jest naprawdę odważny. Do kliniki zgłosili się już kolejni chorzy, którzy nie mają ręki i chcieliby się poddać podobnemu zabiegowi. Zachodnia obwodnica Łodzi będzie tańsza, zapowiedział to wiceminister infrastruktury Jerzy Schmidt. Resort przejrzał dokumenty dotyczące inwestycji i wynika z nich, że koszt budowy kilometra drogi byłby 2 razy droższy od średniej krajowej. Schmidt wyjaśnił, że potencjalni wykonawcy przedstawili oferty, z których każda przekraczała zakładane limity kosztów. Okazuje się, że jest możliwość zaoszczędzenia. Nie ma potrzeby budowania tak wysokich nasypów, wykonywania tak wielkich prac ziemnych. Są to główne koszty inwestycji, tych dużych inwestycji drogowych, masy ziemne. I niestety stwierdziliśmy, że tu jest to głęboko przewymiarowane i można to tą samą inwestycję wykonać po prostu znacznie taniej. Średni koszt budowy kilometra drogi ekspresowej w Polsce wynosi 40 milionów złotych. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Jedlińsk na Mazowszu, gdzie kat ściął śmierci głowę. To ostatnie miejsce w Polsce, gdzie kultywowany jest wywodzący się z XVI wieku ten zwyczaj obrzędowy. Na rynku w majestacie prawa kat ściął śmierci głowę. Tradycja wywodzi się z czasów, kiedy Jedlińsk był miastem i posiadał prawo miecza, czyli prawo ścinania złoczyńców. Główni bohaterowie obrzędu to śmierć, kat, wójt, sędziowie i anioł. W widowisku grają jedynie mężczyźni, a role przechodzą z ojca na syna. Oto śmierć prowadzą. Moim zdaniem fajna tradycja, warto to podtrzymywać. Stoi już na rynku, którą na gorącym złapano uczynku. Witold Makulski, jestem katem, ścinam śmierć, wykonuję wyrok. Jestem takim symbolem nieuchronnej sprawiedliwości. Trzeba mieć tą świadomość, że za zło powinna zostać wymierzona kara. Mam nadzieję, że wrócę, bo mi się podoba. W XIX wieku tekst widowiska spisał ówczesny proboszcz jedlińskiej parafii, ksiądz Jan Kloczkowski. Z Jedlińska, Anna Orzeł, Polskie Radio. I ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejny za godzinę. Czas na serwis sportowy. Monika Sułkowska. Wciąż pozostajemy bez medalu Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Justyna Kowalczyk zajęła 8 miejsce na swoim koronnym dystansie, czyli na 10 km stylem klasycznym. Polka była 8, egzekwo z Norweszką Estberg. 3 sekundy przed nimi finiszowała Krista Parmakowski. No też nie poszalała, jest 3 sekundy przede mną, czyli no to są przyzwoite bieganie, tylko że no ani ja, ani ona nie chciałyśmy tu przyzwoicie biegać. Chodziło o coś innego. Mówiła Kowalczyk tuż po starcie. Pozostałe Polki znacznie dalej. 40 była Kornelia Kubińska, 42 Ewelina Marcisz, a 53 Martyna Galewicz. Jutro przenosimy wzrok na dużą skocznię w Lachti. Tam odbędą się kwalifikacje do kolejnego konkursu mistrzostw. Dziś w treningach najlepsi byli Andreas Stiernen i Stefan Kraft. Spisali się Maciej Kot i Piotr Żyła, którzy zajmowali miejsca w czołowej dziesiątce. Nie skakał Kamil Stoch. Siatkarki Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza odpadły z Ligi Mistrzyń. W swoim ostatnim meczu fazy grupowej przegrały u siebie za Azerrail Baku 2-3. Jak podkreślała trener MKS-u Magdalena Śliwa, w tym meczu niezwycięstwo było najważniejsze. Zagraliśmy na dużym spokoju, bez presji wynikowej absolutnie, bo tutaj zwycięstwo, czy za 3 punkty, czy za 2 punkty, czy przegrana za 1 punkt, nam absolutnie nic w tabeli nie zmieniało. Miałyśmy za cel dać pograć większości dziewczyn i z tego jestem zadowolona. Drużyna z Dąbrowy zajęła w grupie 3. miejsce. Trwa spotkanie Chemika Police z Modeną, również w Lidze Mistrzów. Na razie nasza drużyna przegrała 1. set. Piłkarzarki Gdynia są jedną nogą w finale Pucharu Polski. W pierwszym meczu półfinałowym 3-0 pokonali na wyjeździe Wigry Suwałki. Rewanż zostanie rozegrany na początku kwietnia w Gdyni. W drugim meczu półfinałowym zagrają jutro Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Rozpoczęło się także półfinałowe spotkanie w Pucharze Włoch. Grają Juventus Turyn i Napoli. Od pierwszej minuty w składzie drużyny z Napolu gra Arkadiusz Milik. Na razie w tym meczu po 19 minutach bezbramkowy remis. Michał Przysiężny awansował do drugiej rundy Challengera ATP Wrocław Open. Polak wygrał ze znacznie wyżej notowanym Andrzejem Gołubiewem z Kazachstanu. Z turnieju odpadli natomiast Kacper Żuk i Andrzej Kapaś. Jutro na korcie we Wrocławiu pojawi się natomiast m.in. Jerzy Janowicz. W nocy od 2 do 5 stopni, na południowym wschodzie lokalnie 7 stopni, deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, mocniej powieje na południu i południowym wschodzie. Środa ciepła, we Wrocławiu do 11 stopni, dużo przejaśnień, ale przelotnie też może padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji. Jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz olej rzepakowy Promienna. Jedynie 3,49 za 1 litr. Tak, 3,49. A schab bez kości Rzeźnik tylko 9,79 za kilogram. Tylko 9,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Gazeta Polska. Tygodnik niepodległego Polaka. Od 190 lat. Już od 1 marca nowy magazynowy format. Ponad 100 stron. Polecam. Tomasz Sakiewicz. Szukaj w kioskach. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omar Oportuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestige, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. O genetyce najczęściej słyszymy w kontekście GMO, choć niektórzy może pamiętają z lekcji biologii krzyżówki groszku czeskiego przyrodnika Grzegorza Mendla. A tymczasem tutaj naprawdę sporo się wydarzyło od jego czasów. Niektóre choroby już dzisiaj potrafimy leczyć, zmieniając geny. A w przyszłości? Może w przyszłości będziemy wolni od wszelkich chorób? I met this guy, and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact, he turned out to be. And I said, oh boy, right again. Could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight. Let X equal X. You know, I could write a book, and this book would be thick enough to stun an ox. 'Cause I can see the future, and it's a place about 70 miles east of here where it's lighter. Linger on over here. Got the time. Genetyce, która czasami zachwyca, a czasami każe zadawać pytania, porozmawiam dzisiaj z panią profesor Katarzyną Tońską, genetyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I z Wojciechem Mikołuszko, dziennikarzem naukowym, autorem książek popularno-naukowych. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór. Na początku chciałem uściślić kilka rzeczy, bo wydaje mi się, że temat genów, choć w sumie każdy z nas powinien z grubsza wiedzieć ze szkoły, to jednak jest mocno abstrakcyjny, jak wiele rzeczy, których po prostu nie widzimy, a genów nie widać. No więc to jest tak, czy ja się mylę? DNA jest w jądrze komórkowym. Tak. Zajmuje z grubsza całą przestrzeń w jądrze komórkowym. Z grubsza. Z grubsza. To DNA jest mocno pogmatwane. Jego kawałki to są geny właśnie. Tak. I w tych kawałkach, w tych genach jest zapisana informacja. Tak, jest zapisana informacja o białkach tworzonych w tej komórce, o innych funkcjonalnych cząsteczkach, które ostatecznie odpowiadają za to, jak ta komórka działa. Okej, czyli jest zapisana informacja o nas. Tak, o nas, o tym, jak wyglądamy, o tym, jak sobie radzi nasz organizm z różnymi sytuacjami. Czy jest też zapisana informacja o tym, jacy jesteśmy? Do pewnego stopnia. Okej, to znaczy, czy to nie jest tak, że w tym DNA jest przepis taki totalny na wszystko? Nie jest. To czego tam brakuje? Czego tam brakuje? Tak naprawdę brakuje naszej historii od momentu poczęcia do momentu, w którym w danej chwili jesteśmy, bo przez cały czas działają na nas różne czynniki, które wpływają na to i jak wyglądamy, i jak się zachowujemy. Czyli tak naprawdę to, jacy jesteśmy, jest współdziałaniem genów i środowiska, w którym żyjemy od samego początku. Czy da się jakoś, nie wiem, tak określić, jaka część nas jest zapisana w genach, a jaka część nas zależy od otoczenia? Jest to dosyć trudne i dla różnych cech się takie badania przeprowadza. To są badania zwykle polegające na tym, że porównuje się różne cechy u bliźniąt jednojajowych w porównaniu do bliźniąt dwujajowych. Jak wiadomo, bliźnięta jednojajowe mają zasadniczo taki sam materiał genetyczny. I dla różnych cech to wychodzi bardzo różnie. 50, pół na pół, no. No to sporo. No, myślę, że bardzo duży wpływ tak naprawdę ma to, co się z nami działo. Czyli to, co jedliśmy, to, czy paliliśmy papierosy, tak, to jak nam dobrze było w łonie matki, to z kim się spotykamy, z kim rozmawiamy, jakie informacje dostajemy, zarówno takie informacje ze środowiska właśnie, typu, nie wiem, palenie papierosów, czy coś takiego, jak i też to, czy zapoznajemy się, nie wiem, z bieżącą literaturą, mamy jakieś wyzwania, które podejmujemy. Także to wszystko oprócz czystych genów wpływa na to, kim ostatecznie jesteśmy. Okej, to teraz zapytam w drugą stronę. Jak już coś jest w tych genach zapisane, czy da się oszukać przeznaczenie? To jest bardzo trudne pytanie. To bardzo dobrze. Tak, tak, to prawda. Nie bardzo jesteśmy w stanie jej w łatwy sposób oszukać. Są takie sytuacje, w których faktycznie, jeżeli coś mamy zapisane w genach, to w zasadzie na 100% nam się to zdarzy. To dotyczy całej dużej grupy chorób, tak zwanych jednogenowych, gdzie mutacja w konkretnym genie powoduje chorobę. Gdzie plus nielicznych... I nie ma przed tym ucieczki. I w zasadzie nie ma przed tym ucieczki. Ale takich sytuacji, w których nigdy nie ma ucieczki, jest tak naprawdę stosunkowo niewiele. Bo nawet przy chorobach jednogenowych są różne drobne wpływy innych genów i środowiska. I zdarza się, że taka osoba, mimo że niby ma to złe przeznaczenie w genach, nagle nie choruje. I my często nie wiemy dlaczego. Pytanie w takim razie do Wojtka. Wojtek, ty piszesz książki dla dzieci popularno-naukowe. Bardzo dobre książki. To zapytam cię o te litery. Odczytaliśmy cały genom człowieka, ale go nie rozumiemy. Jak to rozumieć? To znaczy, jak to działa? Czy co, znamy alfabet, ale nie potrafimy przeczytać książki? No ładnie to ująłeś. Dziękuję za dobre słowo na temat moich książek. I tak jak w moich książkach można wszystkie literki odczytać, każdy, kto się nauczył alfabetu, to w przypadku genomu tak niestety nie ma. Nie dość, że oczywiście znamy wszystkie literki, nie dość, że nie znamy funkcji wielu tych odcinków zwanych genami, tych jednostek dziedziczenia. Czyli to... wyrazów, no ale wiesz, tak, bo jak znasz alfabet, to potrafisz odczytać wyraz, tak. Bo on się składa z liter, które znasz z alfabetu. W genetyce to tak nie działa? Nie, bo część jest tak zwanego DNA, zwanego czasami niekodującym, choć ono coś koduje i coraz więcej odkrywają genetycy, w tym Kasia, co się tam kryje w tym, tak co koduje DNA niekodujące. Mamy, ale oprócz tego nawet jeżeli weźmiemy te 20 kilka chyba tysięcy genów, które ma człowiek, to dawniej była taka definicja, że gen to jest odcinek DNA, który koduje jedno białko. Dzisiaj wiemy, że w procesie odczytywania tego genu, tych białek może być na podstawie jednego genu zbudowanych mnóstwo. Czasami kilka, czasami chyba nawet do kilkuset. Dużo, bardzo dużo. I teraz dlaczego z tego genu akurat jest tworzone białko A, a nie Z albo A kwadrat, tego do końca nie wiadomo, co to reguluje i tak dalej. I być może to właśnie kryje się w tym tak zwanym niekodującym DNA, nawet kiedyś się używano śmieciowe DNA. Teraz wiemy, teraz już nikt chyba teraz tego tak, junk nie DNA, DNA, teraz już się nie używa tego, bo okazuje się, że śmieciowe wcale nie jest śmieciowe, niekodujące nie jest niekodujące. I tam dlatego nie jesteśmy w stanie tego odczytać. Do tego te wpływy, te odkrycie z ostatnich, nie wiem, 20 lat, czyli to włączanie i wyłączanie genów pod wpływem środowiska. Kiedyś się wydawało, mamy gen na konkretną chorobę, to co Kasia mówiła, musimy zachorować. A teraz się okazuje, że palenie papierosów, nie wiem, spotkanie nad morzem, jakieś nie wiadomo jakie czynniki wpływają na to, że coś się tam przyłącza i ten gen nie będzie odczytywany, albo właśnie będzie odczytywany. I nagle to wszystko zmieniło. Nie dość te odczytywanie czy nieodczytywanie jest dziedziczne, co już zupełnie zaburzało dotychczasowe przekonania genetyki. Więc im bardziej genetycy kopią w tym DNA, tym więcej tajemnic. Tym jest trudniej. No trochę tak, jakbyśmy chyba mieli... Ciekawiej nazwijmy to. Trochę tak, jakbyśmy wprawdzie byli w stanie to wszystko odczytać, ale nie do końca wiedzieli, w jakim to jest zapisane języku. Część go znamy, a część, no tak, nie do końca wiemy, co znaczy. To okay. Ładne porównanie, bo jakbyśmy mieli literki, nasz alfabet łaciński, nawet rozszerzone o polskie znaki i widzimy, że to są jakieś wyrazy, ale nie wiem, ale w jakimś obcym część języku. Mówię, część rozumiemy, a część, no tak... Okej, jeszcze gdzieś czytałem, słyszałem taką analogię, że w książce z grubsza rzeczy dzieją się po kolei, to znaczy czytamy te słowa, są słowa, literki są posklejane w słowa, ale jedno słowo czytamy za drugim, a nie tak, że mamy jedno słowo na stronie piątej, a kolejną część zdania na stronie 10 albo 150, bo rozumiem, że to nie działa w ten sposób, że jak rozwiniemy sobie to DNA z jednej komórki, zresztą dalej dla mnie to jest totalny kosmos, że jakby tak rozwinąć to DNA z jednego jądra komórkowego, to wychodzi nam nitka długości z grubsza 2 metrów. Jak to się tam mieści, tego nie pojmuję, ale pomijając to, to nie jest tak, że te informacje są zapisane po kolei, że czytając od lewej do prawej przeczytamy całego człowieka, tylko one są poszatkowane. Znaczy tak, one są poszatkowane i tak naprawdę to nawet trudno powiedzieć, że one są czytane wyrywkowo, bo w każdej komórce w danej chwili są czytane tylko pewne rzeczy. Potem los tej komórki się zmienia się, nie wiem, sytuacja w organizmie, zmienia się moment życia i odczytywane są inne rzeczy. Więc to równocześnie część z tej informacji i to, co powstało na podstawie tej informacji, sobie żyje dłużej, część sobie żyje krócej. No trochę tak wyrywkowo. Wyjmujemy sobie pewne części z takiej, no nie wiem, z dużego worka. No dobra, i teraz w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, chcielibyśmy bardzo, w przypadku rośliny czy zwierzęcia, zmienić ten zapis. Wyedytować geny. Każdy z nas wie, co to znaczy edycja tekstu w komputerze. Coś tam sobie zmienimy. Jak to w praktyce wygląda? Wyciągamy tą całą gmatwaninę, odszukujemy ten kawałek DNA, w którym jest zapisana jakaś cecha, wycinamy go i na jego miejsce wkładamy inną cechę, na przykład, nie wiem, z innego zwierzęcia? Znaczy, raczej wpierw sobie tworzymy coś, co chcemy sobie wstawić i potem wkładamy, stosując narzędzia, które już na poziomie komórki pozwolą na podmianę. Czyli tak naprawdę nie wyciągamy tego DNA z komórki, nie manipulujemy i nie wkładamy z powrotem, tylko tworzymy sobie taki konstrukt, narzędzie, które pozwoli nam dokonać tej podmiany na miejscu. Na przykład wirusa. Na przykład wirusa. Który wchodzi do komórki i niczego nieświadomy, choć w przypadku wirusa mówienie o świadomości jest o tyle karkołomne, że wirus to nie jest organizm żywy, to coś tam wchodzi, podmienia i jest wszystko okej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszym zamysłem, to możemy liczyć na to, że będzie okej. Okay. Może tak to powiedzmy. Okay. Bo bardzo dużo rzeczy może po drodze pójść nie tak. Moimi gośćmi, państwa gośćmi są pani profesor Katarzyna Tońska, genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Wojciech Mikołuszko, dziennikarz naukowy. A my rozmawiamy o genach. I po tym takim wstępie trochę, no mówimy o edycji genów, o zmienianiu cech. Czy każdą cechę można przełożyć do innego organizmu? Znaczy, nie wiem, tak sobie wyobrażam na przykład stworzenie jabłka, które by miało smak, dajmy na to, czekolady. Czyli bierzemy z drzewa kakaowego, z kakaowca, odszukujemy w komóreczce ten kawałek DNA, który odpowiada za smak kakao, wycinamy go, za pomocą wirusów wkładamy do jabłka i co, jabłko jest czekoladowe? W bardzo, bardzo dużym uproszczeniu. To znaczy pewnie musielibyśmy bardzo dużo takich kawałków przełożyć i jeszcze na dodatek uzupełnić, oprócz samej czystej informacji, która będzie zawierała odpowiednie, znaczy informacje o odpowiednich białkach, które będą przeprowadzały reakcje chemiczne, które doprowadzą nam ostatecznie do tych związków, które odpowiadają za smak czekolady, no to oprócz tego jeszcze musielibyśmy to uzupełnić w odpowiednie systemy regulacyjne, żeby to faktycznie było w jabłku, a nie w owocu, a nie na przykład w liściu i żeby dodatkowo na przykład nie nakładało się to na smak jabłka, bo przecież tak to mogłoby to być dość niedobre, takie trochę jabłkowe, a trochę czekoladowe. Smak na pewno jest bardzo, no bardzo, no w każdym razie wielogenową cechą. Musielibyśmy się natrudzić, ale warunkiem powodzenia takiego eksperymentu jest to, żeby wpierw bardzo dobrze poznać, co tak naprawdę odpowiada za smak czekolady. No i co, i co chcemy osiągnąć? Oczywiście. Okej. Takie pytanie może trochę, no nie wiem, państwa zdziwi, bo chcę przejść teraz jakby od jabłek do człowieka. Może to tak nieelegancko, ale zastanawiam się, czy genetyka człowieka jest bardziej skomplikowana niż genetyka, nie wiem, rośliny jakiejś albo jakiejś muszki, owocówki? Nie. Nie, genetyka człowieka, znaczy po pierwsze zostaliśmy tak naprawdę te już 10 dobre lat temu, nawet więcej, bardzo zaskoczeni informacją, że mamy tylko te 20 parę tysięcy genów. To jest mało? To jest mało. Pierwotne oczekiwania były raczej, że będziemy bliżej 100 tysięcy, bo tak A się są wydawało. Są zwierzęta, które mają więcej? Tak, oczywiście. Ale to nie jest tak, że czym bardziej złożony organizm, tym ma więcej genów? No właśnie okazuje się, że nie. Zresztą tak naprawdę ja bym nie powiedziała, że człowiek jest bardziej złożony od, nie wiem, psa czy myszy jako organizm. Jest większy. No my oczywiście sami siebie na pewno postrzegamy jako bardziej złożonych i na jakimś wyższym poziomie. Natomiast wydaje się, że właśnie ten, powiedzmy, wyższy poziom, czy ta złożoność kryje się w tym, o czym mówił Wojtek. To znaczy w tym, że całe to bogactwo leży nie w liczbie genów, tylko w liczbie wariantów białek, które możemy uzyskać z pojedynczego genu i właśnie w tych bardzo złożonych systemach regulacyjnych. I te systemy u człowieka są, Wojtku, jakoś bardziej złożone, bardziej skomplikowane? No to jest właśnie badane prawdopodobnie. No to co mówiłem, że odkrywane są te części DNA, które nie są genami, które... Ja nie wiem, jak się teraz nazywa ta część DNA. Nie tak ma naprawdę nazwy. Chyba wyjmujemy to, czemu wiemy, jaką nazwę nadać, tak. A resztę sobie zostawiamy, póki co jako niekodujące. Tak, te niekodujące, kodujące, w tym się coś kryje i dlatego wydaje się, że to jest to bardziej skomplikowane, bo rzeczywiście cecha charakterystyczna człowieka, że ta część niekodująca jest wyjątkowo duża. To, co Kasia mówiła i co pytałeś o, że rzeczywiście spodziewano się, że człowiek jako korona stworzenia, albo jeśli już nie korona, to przynajmniej jedno z tych ważnych... Nie fundament. No jedno z tych ważnych gałęzi. No, mimo wszystko ssaki są bardziej skomplikowane od pierwotniaków, więc spodziewaliśmy się, że im bardziej złożony organizm, tym więcej tych będzie genów. Tak nie jest. To, i dlatego to było tak duże zaskoczenie. Człowiek ma tyle, tak mało genów. Natomiast później pewna wyjątkowość człowieka się objawiła właśnie nie tam, gdzie jej początkowo szukali genetycy, czyli nie w genach, tylko właśnie w regulowaniu, co skomplikowało obraz niepomiernie i w tej chwili ktoś, tysiące genetyków na świecie próbuje to rozwikłać. Mnie bardzo zależy, żeby audycja naukowa, którą prowadzę, była nie tylko przeze mnie prowadzona, ale także przez państwa. Bardzo proszę o telefony 22 i 7 trójek i maile klub@polskieradio.pl. Bardzo proszę o pytania do moich gości. Ja dlatego, szanowni goście, zadałem pytanie o człowieka, bo teraz tak, jeżeli jesteśmy w stanie modyfikować roślinę albo zwierzę, a mówicie, że z punktu widzenia genetycznego genetyka człowieka nie jest bardziej złożona, bardziej skomplikowana co do zasady, że ten system zapisu informacji jest dokładnie taki sam, jak u tego pierwotniaka, Wojtku, o którym ty wspomniałeś, to w takim razie aż samo się nasuwa pytanie, czy można modyfikować człowieka. Można. Technicznie nic nie stoi na przeszkodzie. Już się to robi zresztą, już się modyfikuje. Są prace pokazujące modyfikację zarodków ludzkich. Mhm. Tak się robi. To prawda, pochodzą one z rejonów świata bardziej dyskusyjny, znaczy z Azji. Korea, Chiny. Tak, gdzie są różne zarzuty, słuszne, niesłuszne. Mniej się dba o etykę, albo nie zawsze te wyniki są powtarzalne, co też jest ważne w nauce. Słyszałem taki zarzut, że czasami Chińczycy coś ogłaszają, ale żeby nie było, na Zachodzie też to się regularnie zdarza. Wielkie odkrycie, które później wszyscy badacze, wszyscy w innych laboratoriach próbują powtórzyć, się nie udaje. Okazuje się, że to był humbug, albo pomyłka świadoma, albo nieświadoma. Ale z tamtego rejonu świata dochodzą wyraźne sygnały o modyfikacji genetycznej. To rzeczywiście się dzieje. To jest możliwe, to się robi. No okej, okay. Modyfikuje się kukurydzę po to, żeby była bardziej odporna na suszę, albo modyfikuje się ryż po to, żeby miał więcej witaminy B. Ale po co się modyfikuje człowieka? Po to, żeby był zdrowy. Pierwszym takim celem i pierwsza wszystkie podejścia takie pierwotne miały na celu to, żeby uchronić nas od chorób genetycznych. I to właśnie od tych jednogenowych, gdzie wydawałoby się, że powinno to być stosunkowo proste, bo wystarczy podmienić jeden gen, a tak naprawdę często dokładnie jedną z tych literek. Ale w momencie, kiedy mamy technikę, no to właściwie ideologicznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść dalej i dalej i w ostatecznym rozrachunku zmieniać także cechy, które nie świadczą o zdrowiu i chorobie, tylko zmieniają bądź wygląd, ulepszyć. Tylko żeby ulepszyć, ale wracając do waszych odpowiedzi sprzed kilkunastu minut, my nie rozumiemy tego świata genów. Dlatego nagle zaczynamy w nim coś tam zmieniać, dłubać, kręcić, przekładać. Czy nie ma wśród genetyków jakiegoś, nie wiem, strachu? Ja bym nie powiedział, że nie rozumiemy. Dużo, Tomku, rozumiemy, tylko że jest duży obszar, dlatego może żeśmy się tu z Kasią na tym skoncentrowali, duży obszar tego, co nie wiemy. Natomiast wiemy wystarczająco dużo, że te modyfikacje genetyczne są prowadzone i dają efekty. Oczywiście najlepiej na roślinach, bo nie ma żadnych kłopotów etycznych. Natomiast na człowieku pewne modyfikacje też działają. W dodatku, gdybyśmy czekali do momentu, kiedy wszystko wiemy, to ja nie wiem, 100 lat, 200, tymczasem chorzy czekają na konkretne leki. To samo było ze szczepionkami. Pierwsza szczepionka Jennera, koniec XVIII wieku, to w ogóle nie wiedziano o istnieniu wirusów, a bakterie znano, ale budowy bakterii, w ogóle nikt nie wiedział, jak to działa. Później tak naprawdę zaczął to Pasteur pod koniec, w drugiej połowie XIX wieku, tworzyć takie pierwsze szczepionki prawdziwe, oparte na wiedzy, a nie tylko na takim strzelaniu na ślepo. Ale też tego nie rozumiał. Też wiedział, że daje się osłabione zarazki i jakoś później te zwierzę albo ten człowiek nie choruje. No i co, mieliśmy czekać do czasu zrozumienia działania szczepionek kolejne 50 lat, co najmniej, czy nawet dłużej, po to, żeby nie stosować. Tak samo tu, no działa, stosujmy. Okej, okay, znaczy ja się jakoś nie sprzeciwiam specjalnie i całkowicie rozumiem chęć modyfikowania człowieka tak, żeby nie zachorował. Ja raczej mówię o tym, że zaczynamy go modyfikować tak, żeby on był doskonalszy. Bo tu mówimy o dwóch różnych rzeczach. To jeszcze chyba chwila. Bo tak naprawdę to jest bardziej taka, no nie wiem, no idea, pomysł. Natomiast myślę, że cały czas realnie w laboratorium skupiamy się na uniknięciu choroby, może troszeczkę innymi metodami, ale nie wiem, poprawie płodności, możliwości w ogóle posiadania dziecka, a nieco mniej na tym, żeby już później tego człowieka sobie żeby stworzyć takiego wymarzonego. Tak. Kasia mówiła o chorobach jednogenowych, które najłatwiej naprawiać, natomiast odkrycie, trudne słowo, epigenetyka, czyli tego włączania, wyłączania genów, też pozwoliło zrozumieć, że pewne problemy wynikają z tego, że coś tam się dołącza, już nie wnikając w szczegóły, i wystarczy to coś odczepić, żeby ten organizm lepiej funkcjonował, i to najlepiej zrobić na etapie zarodka, kiedy jeszcze dopiero się rozwija i później cały organizm odziedziczy już poprawiony ten gen z tym elementem włączającym lub wyłączającym. I to można robić. Pan Antoni z Opola pyta, jak blisko ludzkość jest od sytuacji, kiedy rodzice będą mogli wybierać płeć dziecka, kolor jego oczu czy kolor włosów? Płeć dziecka to nie jest trudno. Płeć dziecka można, można już wybierać. Można wybrać stosunkowo prosto. Z kolorem oczu? Z kolorem oczu jest znacznie trudniej. Kolor oczu i kolor włosów, zarówno jedna cecha, jak i druga są cechami wielogenowymi. Nie może bardzo wielogenowymi. Koloru włosów, rudego. Rudych włosów. Tak, tak, tam jest znacznie mniej, ale tak czy siak jest kilka tych składowych, w związku z tym obecne, bo to jest bardzo, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, to jest temat przede wszystkim rozwijany przez kryminalistykę, ze względu na to, że w ten sposób na podstawie DNA można by było opisać człowieka, jeżeli byśmy dokładnie wiedzieli, jakie geny odpowiadają za dany kolor oczu, czy dany kolor włosów. No i na razie to powiedzmy mamy w zależności od koloru oczu, czy też koloru włosów, no to powiedzmy między 60 a 90% trafień. Ale czyli znowu jeszcze, ludzie mają pod górkę. No z ludzi mają akurat pod górkę. Także tu jeszcze trochę... Ja bym dodał jeszcze, że tutaj jak mówisz o wielogenowych, to tu pojawia się ten problem, o którym Tomek wcześniej mówił, czyli oddziaływania genów na cały organizm. W tym momencie, jeżeli zmieniamy kolor włosów, to również możemy wpływać na cerę, na inne cechy, które nawet do końca nie wiem jakie, no ale samo pojawienie się większej ilości tego pigmentu ciemnego wpływa na całe ciało, więc w tym momencie trudno odizolować... Także na zachorowalność na przykład, na nowotwory skóry. Tak, trudno odizolować same włosy i tylko tu zmienić kolor, a resztę ciała pozostać spokojnie, to już tworzylibyśmy jakąś chimerę, czyli organizm. Choć tu trudno, tak, są osoby, które mają ciemne włosy, a bardzo jasną karnację, więc to znowu pokazuje, że cały układ jest skomplikowany, więc myślę, że jeszcze będziemy musieli na to trochę poczekać, ale ile lat? Myślę, że liczyłabym w dziesiątkach. Mówimy o modyfikowaniu cech, modyfikowaniu genów człowieka, ale mówimy o sytuacji, w której życie człowieka dopiero się zaczyna. Natomiast już dzisiaj są możliwe modyfikacje genów osoby dorosłej. Są terapie genowe, które leczą konkretne choroby o podłożu genetycznym. Natomiast nie ma takiej potrzeby, żeby zmieniać w takich sytuacjach geny we wszystkich komórkach, co w zasadzie jest w przypadku dorosłego człowieka no niewykonalne. Tak, to jest niewykonalne. Poza tym jest takie założenie etyczne, że póki co nie modyfikujemy zarodka, nie modyfikujemy przede wszystkim tych komórek, które miałyby w przyszłości stać się komórkami rozrodczymi. To jest jakaś idea, która gdzieś na początku wprowadzania terapii genowych została zaproponowana i no poza miejscami, w których nie ma takiej, powiedzmy, kontroli bioetycznej, ona jest zasadniczo przez genetyków przyjmowana. Druga rzecz, faktycznie bardzo trudno byłoby zmienić każdą komórkę dorosłego organizmu. Często nie jest to potrzebne. Jeśli chodzi o same terapie genowe, to też jest troszeczkę tak, że one, my byśmy chcieli, żeby czasami ten produkt, ten lek trafiał w więcej miejsc, bo to, że choroba jest jednogenowa, to oczywiście nie oznacza, że ona będzie dotyczyła tylko jednego narządu czy tylko jednej tkanki. Są takie choroby i w przypadku jednej z nich, wrodzonej ślepoty Lebera, dla której była zaproponowana jedna z pierwszych dobrze działających terapii genowych, jest to akurat idealne rozwiązanie. Choroba dotyczy oka i tylko i wyłącznie oka i lek ten genetyczny podajemy po prostu do oka. Ale co to znaczy genetyczny lek? To są te wirusy, które wchodzą i wymieniają, czy zastępują kawałek błędnego DNA? Albo też wstawia się kawałek tak, żeby on tam działał, bo on nie musi być do końca wstawiony, on po prostu musi na miejscu działać. Okej, tylko wiesz, dla mnie hasło wstawiamy kawałek genu, żeby działał, jak ja sobie pomyślę o tej skali, o tym, że to jest takie pogmatwane w środku, jakie to jest malutkie, no i w ogóle ten fragment, no a jak on się na przykład wmontuje nie lewa-prawa, tylko jakoś na odwrót, prawa-lewa, to wtedy co? no to wtedy niedobrze. Znaczy problem tego, że się potrafią takie fragmenty DNA wbudowywać nie w to miejsce i szkodzić, to już mieliśmy i to wiele lat temu. I to też w przypadku terapii genowej. I to też w przypadku terapii genowej, gdzie dzieci leczone na wrodzony ostry niedobór odporności wprawdzie zostały uleczone, ale po pewnym czasie chorowały, nie wszystkie, ale niektóre z nich na białaczkę, która była właśnie wynikiem tego, że ten fragment DNA wbudował się nie tam, gdzie trzeba. Dlatego też czasami próbujemy zrobić to tak, żeby on się w ogóle nie wbudowywał, żeby on sobie działał osobno zupełnie. Tak jakby jako dodatkowy fragment DNA. I komórka się w tym połapie? Pytanie. Jak się nie połapie, to jak gdyby nie mamy terapii na końcu. Okay. Widzimy tylko te sytuacje, w których udało się doprowadzić do sytuacji, w której komórka sobie poradziła. Pytanie kolejnego słuchacza. Co odpowiada za odczytywanie genów w komórce? Skąd ona wie, w jaki sposób i w jakiej kolejności czytać kod DNA? Żeśmy tak się... Nie, bo to jest pozornie temat taki, no powiedzmy, szkolny trochę, ale on idealnie pasuje do tego, o czym teraz mówicie. Jeżeli jest ryzyko, że to się wbuduje w złe miejsce, no to wiadomo, ja pytam, czy ona się połapie w tym, co jest jej właściwym DNA, a co jest tym zewnętrznym, tym naprawczym. No to zadaję wam w takim razie pytanie, skąd w ogóle komórka wie, jak to czytać? Dlatego nie do Co końca ona to robi? Właśnie tu mówiliśmy, te elementy regulatorowe to jest w tej chwili jakby najgorętszy element badań genetycznych i najbardziej tajemniczy, kiedy i dlaczego coś reguluje. Znaczy dużo już wiadomo, żeby nie było. Mnóstwo szczegółów jest znane, mnóstwo generalny schemat, że komórkę odczytuje na DNA odczytywany na ten kwas RNA, a później z niego dopiero na białka przy pomocy tam rybosomów, to wszystko to już jest opisane od wielu lat, więc generalny schemat mamy. Natomiast w szczegółach, o które pyta zapewne słuchacz... Czy komórka się może pomylić w czytaniu tej książki? Tak, i myślę, że ona się tak naprawdę bardzo często myli. Tylko na ten system samego odczytywania jest jeszcze nałożony system kontroli jakości. Tak jak fabryce samochodów. Trochę tak. Trochę tak. To jest bardzo, tak, no, to jest bardzo, bardzo dobre porównanie. To jest bardzo skomplikowana fabryka, gdzie na każdym etapie coś może pójść nie tak i na każdym etapie też jest jakiś kontroler, który sobie patrzy. Tu się nie udało, no to w takim razie to nieudane białko wyrzucamy do śmieci. Tę nieudaną cząsteczkę RNA wyrzucamy do śmieci. A czasem nie radzi sobie kompletnie i ostatecznie całą komórkę trzeba wyrzucić do śmieci. I jak się wyrzuca do śmieci, to chyba pół biedy, ale jak ona się pomyli i zacznie tworzyć nowotwór, no to wtedy jest kłopot. To wtedy jest kłopot. Tak, ale organizm też ma mechanizmy zwalczania nowotworów. Właściwie pojawianie się raka to jest często moment, kiedy te organizmy kontrolne sobie nie radzą. W zasadzie teraz zapytam o coś, co było powodem w ogóle wymyślenia tego tematu na dzisiejszy Klub Trójki, a mianowicie o embriony, o chimery. Kilka tygodni temu ukazała się praca naukowa dotycząca badań, które były prowadzone chyba w Hiszpanii i tam naukowcy tworzyli do embrionów świńskich, wprowadzali komórki macierzyste ludzkie, po to, żeby z tych komórek macierzystych już w dorosłej świni rosła ludzka na przykład trzustka. Powód był w sumie banalnie prosty. Chodziło o przeszczepy, o transplantologię. O to, że wiele osób umiera, wiele osób cierpi, dlatego, że nie ma serc, płuc, mięśni, trzustek, nie wiem czego tam jeszcze, do przeszczepów. Próbowano to robić z organami zwierzęcymi. Rozumiem, że temat nie jest taki prosty, bo skoro odrzucamy ludzkie organy, to tym bardziej zwierzęce. No więc ktoś pomyślał, a co gdyby trzustka człowieka rosła w świni? Co na to genetyk? Da się zrobić? Na razie ta praca pokazuje, że to nie jest aż takie proste. Bo pomiędzy szczurem a myszą wychodziło super. Bardzo ładnie. Pomiędzy świnią a człowiekiem nie aż tak prosto, ale to znowu, to jest jakaś bariera, przy której w pewnym momencie się najprawdopodobniej dowiemy, w jaki sposób obejść ten problem i w jaki sposób móc taki narząd wyhodować. Cały czas jeszcze mamy, jest problem tak naprawdę, czym są te komórki macierzyste, które bierzemy. Bo rozumiem, kilka rodzajów. Żeby dobrze zrozumieć, komórki macierzyste to jest taka biała kartka. To jest komórka, z której może powstać teoretycznie wszystko pod wpływem jakichś bodźców, powiedzmy, nie wiem, zewnętrznych, jakichś impulsów. Te impulsy są na etapie zarodkowym podawane i z takiej samej komórki może być kawałek serca, albo kawałek trzustki, albo kawałek mózgu. My bierzemy te komórki z dorosłego człowieka, potrafimy jak gdyby cofnąć w rozwoju, wkładamy do środka na przykład świni, no ale jaką my mamy pewność, że ta komórka sobie gdzieś nie powędruje i nie stworzy kawałka mózgu? Na razie chyba jeszcze nie mamy, natomiast cały czas w laboratorium uczymy się, w jaki sposób komórkę skłonić do tego, żeby stworzyła to, co chcemy. I myślę, że się kiedyś tak naprawdę tego nauczymy. Czy to budzi wasze jakieś takie, no nie wiem, takie przemyślenia natury bardziej egzystencjonalnej? Czy to w ogóle jest dobry pomysł, żeby mieszać komórki ludzkie ze zwierzęcymi? Znaczy to chyba zawsze wywołuje takie pytanie o to, do którego momentu mamy do czynienia z człowiekiem, a od którego momentu już mamy tylko do czynienia z ludzką trzustką. Dla mnie osobiście znacznie czystszym układem byłoby to, gdybym sobie mogła wyhodować tę trzustkę na szalce, czy w jakimś tam pojemniku. Natomiast to ostatecznie może się okazać znacznie trudniejsze niż wyhodować ją w świni. Teraz, chyba w zeszłym tygodniu, był fantastyczny artykuł w The Economist dotyczący właśnie klonowania głównie. I tam autor poddawał tak naprawdę takie, no w jakimś sensie takie kryterium, że zwykle uznajemy to, co nas doprowadzi tak do zdrowego dziecka. W tym przypadku gdzieś jest ta idea zdrowego człowieka, która za tym stoi, która powoduje, że możemy... Ale ja już się boję, jak tak mówisz. Więc ja też, oczywiście ja się też boję. Bo jest kwestia, jak daleko jesteśmy w stanie pójść. Nie, bo mnie jest to przypomina... Jest kwestia tego, żeby, no... gdzieś tam było, tak nie szkodzić komuś innemu. Bo mnie hasło doprowadźmy do zdrowego człowieka. No w tym przypadku pierwsze... chodziło o to, żeby urodzić, tak? Zdrowe dziecko. Wiadomo, ale pierwsze, co przychodzi mi do głowy, jakim kosztem? A drugie, co przychodzi mi do głowy, to jakieś lata 30. w Niemczech, gdzie próbowano stworzyć zdrowego i pełnowartościowego człowieka. No raczej, ja miałam wrażenie, że to raczej nie stworzyć, ale również jakby pozbyć się tych, którzy są niepełnowartościowi. Przy okazji. Ale to chyba, to ja mam wrażenie, że cała medycyna tak naprawdę dąży do tego, żeby człowiek był zdrowy. I ja bym nie chciała, żeby to było zrozumiane w taki sposób, jak powiedziałeś, tylko raczej właśnie w taki pozytywny, że staramy się pomóc, a nie zaszkodzić, skrzywdzić. No to w takim razie cofnę się o kilka lat wstecz i zapytam o embriony hybrydowe. Wielka Brytania, rok 2013, czyli nie bierzemy embrionu świńskiego i nie wkładamy komórki macierzystej do środka, tylko robimy wprost krzyżówkę. Krzyżówkę, o ile dobrze pamiętam, komórki chyba krowiej z komórką ludzką. I obserwujemy... Chyba Komisja Etyki Wielkiej Brytanii pozwoliła do 14 dni taki embrion obserwować, a później trzeba go było zniszczyć. Mhm. I tutaj już na przykład mnie kto pytał o zdanie, ja na takie badania już bym zgody nie dał. Jakie jest wasze zdanie? Ja to bym się jeszcze jednak cofnął do tych świń, bo to jest trochę, przepraszam Tomek, bo to jest trochę też, żeście bardzo ładnie, etycznie rozmawiali, natomiast mamy ludzi czekających na przeszczepy. W dodatku żal nam tej świnki biednej, którą niszczymy tymczasem, dziennie. Nie jest żal tej świni, bo ja wiem, że z niej mogą być kotlety. Tak, no więc ja rozumiem, że też jestem najbardziej za, żeby narządy rosły po prostu in vitro, w szalce laboratoryjnej i w ogóle wszystko czyste, nie ma żadnych problemów etycznych, natomiast w skali problemów, jakie mamy, no to tutaj te problemy etyczne są mniejsze, bo jakie mamy ryzyko, że część komórek ludzkich dostanie się do mózgu świni. Te badania na szczurach i myszach, gdzie tak łatwo się przeszczepiało, u szczura wyłączyli geny odpowiedzialne za tworzenie trzustki, podano mu komórki macierzyste myszy i one ładnie otworzyły mu trzustkę mysią, którą można, tam nie przeszczepiono całej, tylko same te wysepki produkujące insulinę. Natomiast w mózgu, nawet jeśli były to pojedyncze komórki mysie, wcale nie miał mysiego mózgu ten szczur, więc gdyby tak samo zmodyfikowano świnie, no to mielibyśmy po prostu świnie z sercem człowieka albo z trzustką człowieka. Tutaj bardziej jest problem, że tam okres płodowy świni jest... Z genetycznego punktu widzenia byłoby to serce człowieka, tak? Czyli... Tak, z genetycznego, czyli można by, czyli gdybym ja miał chore serce, pobrano by ode mnie komórki skóry, cofnięto je w rozwoju na etap komórek macierzystych, wszczepiono by w embrion świński i z tych moich komórek by u świni w ciągu tam rozwoju płodowego, one chyba tam 5 miesięcy trwa ciąża, by powstała w idealnej sytuacji tam serce z moich komórek. Czyli w tym momencie przeszczep byłby w ogóle bez żadnych kłopotów. Czyli w zasadzie jakbyś miał drugie serce zapasowe, tylko ono by było w świńskim ciele. Tak, nawet lepiej niż od bliźniaka jednojajowego, bo nie byłoby różnic epigenetycznych, tych włączenia, wyłączania. Może i okej. Okay. I ten... Mogłoby się coś zdarzyć. Ten oczywiście. Mechanizm absolutnie nie budzi gdzieś tam moich sprzeciwów, chociaż bałbym się tego przenikania do mózgu, bo no dobra, z biologicznego punktu widzenia neuron to neuron, więc czy on jest genetycznie ludzki czy świński, miałbym gdzieś tam z tyłu głowy, że powinniśmy jakoś próbować się zabezpieczyć przed tym. Ale przed czym? No świnie przed tym, żeby miała kilka moich neuronów w mózgu. Jej to nie zaszkodzi, mnie też nie zaszkodzi. Okej. Okay. Natomiast może embriony... ja miał neurony świńskie w mózgu, no to rzeczywiście przeszczep mózgu nie byłaby dobra propozycja. Embriony hybrydowe, czyli jednak Wielka Brytania. Chcę do tego wrócić, bo powoli będziemy już musieli kończyć, natomiast chcę na pewno do tego wrócić. Embriony hybrydowe, krzyżujemy człowieka ze zwierzęciem. W sumie nie ma znaczenia z jakim zwierzęciem. Powstaje embrion, który jest czym? Człowieko-zwierzęciem? Pytanie czy nauka potrzebuje, no bo to nie jest pytanie o science fiction, to jest pytanie o badania, które były robione w Wielkiej Brytanii i zapewne w wielu miejscach wspominaliście o Chinach, wspominaliście o Korei, gdzie w zasadzie nie mamy żadnej kontroli nad tym, co tam się dzieje. Czy tego typu eksperymenty z punktu widzenia genetyki są potrzebne? Czy one nas czegoś uczą? Znaczy tak, no bo tego typu eksperymenty nam odpowiadają na pytania o to, w jaki sposób przebiega rozwój, gdzie, na jakim etapie są różnego rodzaju bariery w rozwoju. I bardzo często jest tak, że gdzieś to pytanie, takie czysto biologiczne pytanie jest, natomiast biorąc pod uwagę sposób rozwiązania odpowiedzi, jest właśnie taki, że ostatecznie dowiadujemy się, że tutaj stworzono właśnie taką mieszankę i to jest dość przerażające. Natomiast często gdzieś za tym stoi naprawdę bardzo, bardzo proste pytanie o bardzo prosty mechanizm biologiczny. Tylko ja zastanawiam się znowu o koszt odpowiedzi. Czy zawsze powinniśmy szukać odpowiedzi, wiedząc o tym, że po to, żeby ją znaleźć, droga wiedzie przez obszary, w których być może nie powinniśmy w ogóle być. I do tego są komisje bioetyczne. I tak naprawdę Wielka Brytania ma akurat stosunkowo liberalne podejście do różnego rodzaju eksperymentów, ale tam też nad kolejnymi terapiami, pomysłami na eksperymenty zasiadają gremia i podejmują takie decyzje. I ważne jest, wydaje mi się, żeby faktycznie się ktoś nad tym zastanawiał, a nie żeby to było tak jak możemy podejrzewać w krajach azjatyckich, że być może tamtej kontroli nie ma wcale. Naukowcy też na siebie nakładają różnego rodzaju ograniczenia. Tak było z klonowaniem genów w latach 70. Tak niedawno było przy wykorzystaniu metody CRISPR-Cas. Także to nie jest tak, że my, naukowcy, chcemy wiedzieć wszystko za każdą cenę i w każdych okolicznościach. Też się nad tym zastanawiamy, też zadajemy pytania, czy coś takiego wolno nam zrobić i pytamy się też innych ludzi o opinię na ten temat. Pytanie pani Alicji. Pani Alicja zastanawia się, czy zachowanie może być dziedziczone genetycznie? tak trochę już z tych poważnych tematów chcę zejść, bo powoli musimy kończyć, ale to jest ciekawe, że rzeczywiście my mamy całą masę różnych zachowań, których nie nauczyliśmy się od rodziców, bo mamy je od początku. Jak to jest z dziedziczeniem zachowania? Bo mówiliśmy dotychczas bardziej o dziedziczeniu budowy naszego ciała, a nie zachowania. Zachowania są dziedziczone, oczywiście. Z tym, że jakby u zwierząt to są wprost pełen zestaw zachowań dziedziczony. Nawet Dawkins nazwał to rozszerzonym fenotypem, to, że bóbr buduje tamę, a pająk pajęczynę. To jest zachowanie, które jest w pełni kodowane przez geny. My jesteśmy bardziej plastyczni. To pewne zestawy zachowań mamy dziedziczne, pewne skłonności do zachowań, nie wiem, dajmy na to osobowości introwertycznej czy ekstrawertycznej, są dziedziczne, natomiast to, jak ona się rozwinie, no to już zależy od środowiska. Więc w tym momencie jest pewien zakres tego dziedziczenia. No, z osoby, która ma skłonności do, dałem ten przykład, introwertyzmu do, genetyczne do bycia taką zamkniętą, no nie zrobimy showmana, ale też pewien zakres tego, jak bardzo będzie zamknięta, to już zależy od rodziny, środowiska, społeczeństwa i tak dalej. Podzielę się z Państwem, podzielę się z Wami pewną, w sumie wesołą chyba historią. Dwa tygodnie temu, będąc u rodziców na obiedzie, rozmawiałem z moją mamą właśnie na temat chimer, na temat tego eksperymentu, o którym wspominaliśmy przed chwilką, czyli hodowania zwierząt z ludzkimi organami. Mama była bardzo przeciw, ja niespecjalnie. Wymienialiśmy na ten temat poglądy. W pewnym momencie mój syn mówi, chciałbym tutaj zakończyć tą trudną dyskusję pewnym dowcipem, ale w temacie. Zastanawiałem się, co on wymyśli w temacie genetyki i embrionów łączenia dwóch gatunków, a on mówi tak: jak myślicie, co powstanie z połączenia węża i jeża, ze skrzyżowania genetycznego węża i jeża? Nie wiedzieliśmy. Jan odpowiedział: drut kolczasty. Rzeczywiście rozmowa zeszła na tematy lżejsze. Nie chciałbym, żebyście Państwo dzisiejszego wieczoru zostawali z takim poczuciem ciężkości tego tematu, chociaż co jakiś czas chyba z takimi tematami my, dziennikarze naukowi, my naukowcy musimy się mierzyć, żeby rozwój był bezpieczny. Bardzo dziękuję moim gościom. Jeszcze raz dziękuję pani profesor Katarzynie Tońskiej, genetyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję ci bardzo. Oraz dziękuję tobie, Wojtku. Wojciech Mikołuszko, dziennikarz naukowy, autor książek popularno-naukowych. Dziękuję. Dobranoc.